вар'ят. Вар'ят ідзе праз людны пляц. Спадобіў Бог вар'ята, глыбока ў сэрцы скарга плач, а на абліччы свята. Глыбока ў сэрцы золь імжы, гнятліва, непагодна, а выгляд быццам на душы і лёгка і свабодна. У зрэнках многіх злосць і страх, зайздрослівае штосьці, но ў ягоных у вачах ні зайздрасці, ні злосці. Знаёмца злыдня напаткаў на ўскрайку тратуара, як дружбаку руку падаў, сказаў: «Здароў, пачвара!» І на чырвоны светлафор праз гулкую палосу, праз сто гудкоў наперакор усім прысудам лёсу. Яшчэ й смяецца херувім: «Гэй, фурманы ў калясках, прытармазіце перад ім, не збіце, калі ласка, не дайце здарыцца бядзе, бо як яго не стане, хто ж тую песню вам складзе, што дна душы дастане».